بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم يكون 9 موزي ورجب مواكا والف موجة ميانة 41. Katika darsa ya kitabu Shamailun Nabi sallallahu alayhi wasallam Imam Abi Isa Tirmidhi rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilat al-Shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin Badr hafizahullahu ta'ala. Katika kikao au vikao vya mwisho tuliokaa, tulikuwa tuendelea na babu majaa fi kalami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi samari, mazungumzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam ya usiku. Tukasoma katika kikao au vikao vyetu vya mwisho hadith mashhuri inayojulikana kama hadithu Ummi Zar'a, na tulitaja kuwa hadithi hii ina faida nyingi ndani yake, kiasi cha kuwa wapo katika ulama ambao wameweka kitabu khas katika kusherehesha hadithi hii. Karibuni nimeona bahth nzuri ya mmoja katika talabatul jamia amekusanya fawaid za hadithi ya Ummi Zar'a katika mujalladi mdogo. Kuna hadithi na fawaid nyingi sana ndani yake. Nafikiri tumeisoma katika vikao viwili au vitatu huko nyuma, na leo biidhnillahi ta'ala tutajaribu kumalizia kile kilichobakia katika hadithi hii. Hadithi yenyewe ni masimulizi ambayo Aisha radhiallahu anha amueleza mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu wanawake 11 waliokaa wakaahidiana kila mmoja amueleze mume wake alivyo bila ya kuficha. Ikawa kila mmoja ajieleza, na tulifikia mwanamke wa 11. Qalat al-hadiyata asharata zawji Abu Zar'in wa ma huwa Abu Zar'in anasa min huriyin udhunayya wa mala'a min shahmin adudayya wa bajjahani فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح. أم أبي زرع فما أم أبي زرع عكومها رداح وبيتها فساح ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة وتشبعه ذراع الجفرة بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها ملء كسائها وغيظ جارتها جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين العبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي أم زرع وميري أهلك فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هون يوم مشو وحديثي إن شاء الله تعالى تيسوما شرحياك قولها طوان زمان زواك سيوم أتكوي يامزا. طيب قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع ذكرته بكنيته أبي زرع إشارة إلى مكارم الرجل. هو منامك هابا amemweleza mumewe kwa kuanza na kutaja kunia yake, na hapa ametumia kunia kuishiria mambo mazuri mengi aliyokuwa nayo huyu bwana. Wa fadhailihi almutaaddidati allati satadhkuru ba'daha, fadhila zake nyingi juu yake ambayo atataja baadhi yake hapa. Na hili ni kweli, hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimwambia Aisha, mimi najua wakati ukiwa una hasira na wakati ukiwa una hali yako ya furaha. Akiwa na hasira alikuwa Aisha akiapa walladhi ba'atha Ibrahima bilhaqi, kwa maneno kama haya akiapa yuapa kwa Allah aliyemtumiliza Ibrahim. Lakini akiwa na furaha sema walladhi ba'atha Muhammadan bilhaqi, kimtaja Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na nyumbani pia kukiwa na furaha utaitwa babake fulani, kukiwa kuna furaha utatafutiwa jina bovu kabisa upewe. Hii ndio hali inayokwenda. Sasa mwanamke huyu akataja Abu Zar'in kumaanisha kuwa tayari akupa ishara kuwa ni mtu aliyekuwa mkarimu sana, aliyemfanyia fadhila nyingi sana. Tena akasema wama Abu Zar'in jaat bihadha al-uslub tamhidan lima sataquluhu anhu, akaja na uslubu huu yani kama utangulizi wa kile ambacho atakizungumza kuhusu Abu Zar'a. Anasa min huriyin udhunayya, anasa min an-naws wa huwa harakatu kulli shay'in mutadallin, kitu chochote ambacho kinacholewalewa kile kinachoninginia kikawa chatikisika huitwa an-naus, yani ile haraka ile inaitwa an-naus. Yuqalu anasa idha haraka, anasa idha haraka ta'ni annahu qaddama laha min al-huli ma tadha'ahu fi udhunayha, yani bimaana amempa katika mapambo vipuli vizuri ambavyo huviweka katika nini masikio yake. Wa fi hadha isharatun ila anwa'i al-huliyyi allati yaghdiqu 'alayha min karamihi, na hapa kuna kuishiria namna alivyokuwa akimpa mapambo mbalimbali ya dhahabu na fedha. Sasa namna alivyokuwa akivaa sana vitu kama hivi, mwanzo akaanza kueleza, na hivi ndio vitu vya kwanza kabisa vinavyomfurahisha mwanamke, kitu cha kwanza kabisa dhahabu kuliko kula na kunywa. Inshallah ana njaa, lakini kuna dhahabu basi. Na ndio maana wengi katika wanawake atakuwa wafuasi wa ad-dajjal, sababu dajjal atakapotoka ataiamrisha ardhi itoe katika kunuz zilizoko chini. Na Mtume sana akasema aktharu atba' ad-dajjal min an-nisa, wengi katika wafuasi wa dajjal kutoka na wanawake, sababu vitu hivi ndio vinavyofurahisha na ndivyo atakavyowadanganya navyo. وملأ من شحم عضديا أي أنه كان يكرمها بالطعام والغذاء حتى إن أو أن جسمها أصبح صحيحا متغذيا وخصت العضد بالذكر لأنه أول ما يقع عليه النظر، فإذا كان العضد سمينا فهو دليل على أن الجسم كذلك. أكسيما كوا أبو زرع alikuwa akimkirimu sana na chakula cha kila aina mpaka mwili wake ukawa ni mwili una afya, mwili ambao una lishe bora. Akataja kuwa mpaka mkono ukawa umejaa nini, umejaa nyama. Siku hizi haipendwi au katika baadhi ya sehemu, lakini ukiwa kama Nigeria kule kimwanamke kikonda kitatafuta mali pa kwenda. Yaani ukinchi ziko tofauti. Kuna nchi nyingine mwanamke kikonda ndio yafadhilishwa. Kuna nchi nyingine akikonda atafute mali pa kwenda. Atafuta yule ambaye mzito. Kila watu wana namna yao. Na hapa ametaja abud, yaani ule mkono wake, kwa sababu ndio sehemu ya kwanza yaonekana katika mtu ambaye amenona. Inaonekana sehemu hiyo. Ndiyo wakataja. Kadhalika asema wabajahani fabajahat ilaya nafsi ay farrahani wa wasa alaya wa atrafani fil bait. Alikuwa akinifurahisha sana ndani ya nyumba, kila aina ya vitu ninavyohitaji anipa ndani ya nyumba. Wajadani fi ahli ghunaimatin bishiqqin, ta'ni annahu wajadaha fi ahliya wa laysa 'indahum illa al-yasir min al-ghanam بل هم في جهد وتعب. اسمع هبا alinipata Abu Zar'a kutoka katika nyumba ya umaskini akija akinioa, tuna baadhi ya mbuzi vijibuzi vichache na tuna taabu katika nyumba yetu. Faj'alani fi ahli sahilin ay fanqalani min hadhihi alhal hatta asbahtu min ahli khailin, kutoka kwenye vijibuzi akaninyanyua mpaka hali yangu ikawa katika wale watu wenye farasi, yani kutoka kwenye mbuzi mpaka kwenye farasi. Wa atitin sema hiya almarahil allati takunu ala alibil wa huwa dalilun ala kathrati alkhairat allati tuhmalu alayha, vile vinavyobebwa juu ya ngamia vile. Wa atitin yani bimaana khairi nyingi ilikuwa ikibebwa akipelekewa umuzara, akipelekewa khairi nyingi na mumewe. Na hapa ametaja wa atitin, akusudia vile vinavyobebwa juu ya nini, juu ya ngamia. Bimaana kila siku una ngamia waletwa tu, ni ya nani, ya Ummu Zar'a, anletwa nini kadha wa kadha, leo nguo, kesho hiki, kesho chakula, hivi hivyo hivyo. Wa da'isin ay indahu man yahsudu az-zar'a min al-qamhi wadh-dhurati wash-sha'iri wa nahwi dhalika. Abu Zar'a alikuwa na watu wasio kazi yao kuvuna na kulima katika shamba lake. Ana ngano pale pale, kuna mtama, kuna mahindi, kula kila aina ya chakula anachokihitajia. Bwana alikuwa na uwezo mkubwa sana. Kwa hivyo alikuwa na wafanyikazi pia. Akanipeleka kwenye nyumba mpaka wafanyikazi tunao, na nimetoka katika nyumba nini, ya vijibuzi vichache. Wala wa munaqin وعنده أيضا من ينقي الحبوب فهو عنده خدم وعمال. ndani yake pia walikuwepo wale ambao husafisha zile nafaka zinapo wanapovuna katika ile shamba. Kwa hivyo walikuwa ana wafanyikazi wengi sana. قال فعنده أقول فلا أقبح أي لي مكانة ومنزلة, nilikuwa na cheo kikubwa kwake, لذلك أتكلم فلا يهينني أحد, nilikuwa nikizungumza hakuna mtu yoyote aweza kunitweza na kunidharau au yusiu ilia au kunifanyia jambo baya, kunifanyia uovu. وأرقد فأتصبح أي أنام وأتصبح في أمور طيبة, na lala vizuri nikiamka mambo mazuri kabisa, sababu ana uwezo. وأشرب فأتقمح أي أشرب ما شئت من الشراب حتى أرتوي, ناني وناتشو كتاكا كتك فينواجي مبكا نتوشيكا كتك كونيوا. ويو ماما أيليزا مامبو مينجي مزور اللي فانيونا مميوك مينجي سامي. نكما متو الله سبحانه وتعالى من فنغوديا basi si vibaya kumfurahisha mkewe ndani ya nyumba, wala si kitu cha kuonyesha kuwa ana upungufu yule mume. La, maadamu Allah ameweka uwezo, basi hakuna shida. Leo ana juisi ya apple, kesho ana juisi ya papayu, kesho kutwa ya ndizi, hakuna shida maadamu uwezo huko, alhamdulillah. So mama sema nanywa ninachokitaka. Qauluha ummu abi zar'in, fama ummu abi zar'in ukumuha radahun ay ahmaluha وأعدالها التي تجعل فيها الأمتعة واسعة فهو دليل لكثرة متاعها. alikuwa na vitu vingi sana mamake Abu Zara, bimaana alikuwa kimkirimu pia nani, mama yake mzazi, yani vile vyombo vya kuweka vitu vyake vilikuwa vipana, bimaana alikuwa na vitu vingi. وبيتها فساح أي بيتها واسع, na nyumba yake kunjufu pia. Na hii nyumba bila shaka amepewa na mtoto wake Abu Zara, na huu ndiye mkarimu wa kikweli, bimaana hakumsahau mama yake mzazi, pia akawa amfanyia wema. Na leo utapata wengi katika vijana akishaoa yeye basi na mama yake pia amemsahau. Wapo mtu akishaoa basi halas mama yake ni kama ameamrishwa amtaliki talaka tatu kisha ndio amuoe huyo mke, خلاص يعني انا علاقه na yeye, akiulizwa bwana na familia yangu mimi na yule familia yako zaidi amekuzaa. Na wengi katika watu wafaulu katika maisha yao kwa sababu mambo kama haya, wengi utaona wapata tabu katika maisha yao. Ukiangalia vizuri علاقه yao na wazazi wao haiko vizuri, kwa mtu achunge sana katika swala hili. Na huu ni mfano mzuri, Abu Zar'a alikuwa akimtizama vizuri mama yake kiasi hiki. Qauluha ibnu abi zar'in, fama ibnu abi zar'in madja'uhu kama salli shatbatin. Ash-shatbatu ma shutiba min al-jaridi wa huwa sa'fuhu, kile kilichokatwa kwa urefu katika jani, katwa kwa urefu hivi. Ta'ni anna madja'ahu alladhi yanamu fihi fi as-sighari ka qadri ma salli shatbatin wahida, maana alikuwa ni mdogo, ile sehemu ya kulala ni nyembamba hivi. Watushbi'uhu dhira'u al-jafrati, al-jafratu wa hiya al-untha min awladi al-ma'zi, ni mtoto wa mbuzi au mbuzi mdogo wa kike, afwan mtoto wa mbuzi, bas mtoto wa mbuzi. Ta'ni annahu qalilu al-akli wal-arabu tamdahu bi au tumdahu bihi au tamdahu bihi, warabu alikuwa kimsifu ile mtu ambaye kula kwake ni kuchache, si kula kwingi. Hata wakati huo wa jahiliya likuwa yule ambaye wala kiasi yuwasifiwa. Hakuna mahali yuwasifiwa mtu kula kwingi isipokuwa sasa tu, yani sasa hivi mtu mashallah kiwa yuwala yuwasifiwa sana, fulani yule Allahu akbar yuwafukia huyo. Na ukiangalia mashallah yuwafukia kweli, manake ni sinia ya watu wawili ile ya harusini, ile yaweza kula moja mbili tatu. Kuna mmoja mimi namjua alikuwa kila tano na jagi moja la juice zima, yuala mbili ama tatu alafu yupigia jagi la juice kisha yomaliza zilizobakia. Na basi yeye achukulia ni fani yake kula, kama ni fani, kama vile yasema wewe wafanya hivi, yule afanye, yule apenda hiki, yule apenda yeye kula. Na hakuna wala kusifiwa, nende nikasome tarajim za ulama, hata mmoja hakusifiwa kuwa alikuwa yupenda kula. Walikuwepo ambao walikuwa wakila si kwa sababu ya kupenda kula, kwa sababu miili yao walikuwa wakila hivyo, na wao pia hawakutajwa kwa ubaya, si kwa kuwa tieni wanaita nani wale ana tamaa na ulafi katika kula, la, ni kwa sababu hivyo ndio ilivyojaliwa. Nimesahau mmoja katika khulafa wa Bani Umayya alikula kuku nafikiri 40 hivi, wallahi sifanye dhihaka, so nikikumbuka tarjama yake nitakuja nayo. Alikula kama kuku 30-40, ikawa hiyo ndio yuanza mukaddima, hajaanza kula, akachomewa kuku kama 40 akawala wote akawamaliza, bado wageni hawajaja, kisha wakija wageni ndio yuanza kukaa kula. Lakini alikuwa ni mtu naye, alikuwa ni mtu wa kisawa sawa. معاوية رضي الله عنه أرضاه Mtume sallama alimuapiza na kukuapiza, aliomba Allah, yoyote nitakaye muapiza katika umma wangu ijalie kule kuapiza kwangu kwake ni rahma. Kwa hivyo Mtume sallam aliyemuapiza katika masahaba ikageuka ikawa nini, ni rehma kwake. Sasa Muawiya yeye aliambiwa hivi, Mtume sallam aliita niitieni Muawiya, akaambiwa huwa yakulu ya Rasulullah yuwala. Akasema baada ya muda, akasema mara pili niitieni Muawiya, akaambiwa yuwala. Mara ya tatu akasema la ashba Allahu batna, na tumbo lake lisishibi. Ikawa Muawiya yuwala, yuwachoka, hashibi, yuwala mpaka yuwachoka lakini hashibi. Sasa vipi ni rahma hii? Naam, ni rahma. Kwa nini? Kwa sababu Muawiya alikuwa mfalme. Al-Imam al-Dhahabi alipotaja ili tukio akasema Muawiya alikuwa ni malik wakati wake. Wa hadha al-batn yatma'u fihi kathirun min al-muluk, wengi katika wafalme watamani wale ya washibi, kwa sababu ana uwezo lakini hawezi kula kupita vile ambavyo yuwaweza. Sasa Muawiya radhiallahu anhu alikuwa akiwekewa kama ni mbuzi vile, atamla mzima mpaka mwisho kule, aletewe mwingine basi nishachoka bwana, nishachoka kula, aondoke, lakini sio kwa eti yashiba. Hii ilikuwa ni hasa kwa Muawiya radhiallahu anhu. Hapa hamna, hamna mwingati ufikiria wewe utakuwa hivyo. Ile ni neema Allah alimpa yeye peke yake, haangalia ya mashia waifasiri vingine, kwa sababu hawajui utamua kula. Allah akimjalia mtu ana nafsi iweza kula, neema, lakini pia husifiwi nayo. Kaambiwa wa fulani bwana mashallah akal, yule akala. Kwa hivyo hapa amemsifu kwa jambo hili, kwa sababu Waarabu walikuwa wakisifiana kwa fulani mashallah si mtu wa kula kula sana, yuala kiasi tu. Allahu akbar. Kizungumza visa hivyo hapa kwetu, bintu abi zar'in, fama bintu abi zar'in tawu abiha wa tawu ummiha, ay hiya bintu mutawi'a, ni binti anayewatii wazazi wake. Akhlaquha tayyibatun wa jamilatun, tabia zake nzuri huyu binti. Tuti'u abaha wa ummaha, amtii baba yake na mama yake. Mil'u kisaiha ay laysat hazilatan, falidhalika tamla'u libasaha likawniha mun'ama, mtoto wa kike amejaza nguo zake, bimaana alikuwa mzito kwa sababu yupata neema nyumbani vizuri. Niwaeleze hii kuanzia mwanzo kuwa baadhi ya sehemu wapendelea yule mwanamke akiwa ni mzito, na sehemu nyingine wapendelea yule mwanamke awe amekonda. Sasa yategemea kule unakotoka, lakini huonyesha Waarabu wakati ule walikuwa wakipenda sana, na mpaka leo pia huko kienda, kama mwanamke anaenda kuolewa yualishwa kisawa sawa, yuada yuala ili aongeze mwili, sio enda kwenu wewe umekonda kweli kweli, fanya fire diet katika maspi swara nini, afanya diet aseme. Waka sura imekaa kama astaghfirullah, wengine wasema ukaa kama wacha tu. Wa ghaidhu jaratiha lima hiya alayhi min khairin wa ni'ma, yani mpaka jirani yake pia ana hasira akimwona namna alivyoneemeka yule mtoto wa kike. Na hii ni kinaya kuonyesha kuwa vile alivyokuwa ameneemeka. Qauluha jariyatu abi zar'in, fama jariyatu abi zar'in la tabuthu hadithana tabthithan, ay khadimatuhu hamidatu sifat tayyibatu al-akhlaq, mfanyikazi wake wa nyumbani, mtumishi wake, na walikuwa wakitumia vijakazi, alikuwa na tabia nzuri, alikuwa na sifa nzuri. La tanshuru akhbara albayti wala asrarahu, haenezi siri za nyumba, na hasa wafanyikazi hawa, wafanyikazi wa kike walioko ndani ya majumba, kuna mambo mingi pengine wasikia waona ndani ile nyumba. Sasa katika wale ambao ni wabora wa kufanya kazi katika majumba ni wale ambao siri za nyumba zibakisha pale pale, si kutoka nje na kuanza kueneza mbele za watu. Sasa hapa akamsifu kuwa huyu kijakazi alikuwa haenezi vile vitu anavyoviona ndani ya nyumba kwa mtu yoyote. Wala tunqithu ميرتنا تنقيثا أي لا تفتش متاعنا وحاجياتنا ولا تأخذ منها شيئا. سيم داديسي mwenye kuangalia angalia katika vitu vyetu tuna nini na nini. Kuna wengine atakatungulia tu kila mfuko anaoona, kumbe wakati mwingine anaweza fungua kumbe nyoka anjifita kaleta balaa kwa sababu ya ule udadisi wa kupita mipaka. Ataka kujua hapa kuna nini na hapa kuna nini, kwenye kabati kuna nini wako hapo. Na wengine wana mkono mrefu, kila siku yeye jiona anataka aenda kutupa, tujifanye msafi, anataka nini hizi nitaka, kumbe mbeba vitu vya watu pale ndani juu aweka taka kisha iwenda watu waona kupungua tu kipungua. Allah musta'an. Siku moja tuko msikitini tuswali, sasa mbele ya msikiti kulikuwa na ukuta ulikuwa mfupi kitambo, kulikuwa mfupi, sasa ni njia watu wapita. Sahibi yangu mmoja aliambiwa bwana mfanyikazi wako yuko kuibia wewe. Ah, sema wacha tu. Mara siku hiyo swali sunna Allahu Akbar. Mara jitu likainuka juu hivi, shetani. Ambona jamaa mbeba sukari, ambeba chupa za soda, sio mbeba nini, amejaza jifuko. Alafu pole pole aruka ukuta. Oh, ile sunna iliswaliwa haraka haraka. Akizunguka hivi ni kweli jamaa muibia. Kwa hiyo wako katika wafanyikazi waiba, ingawa walikula makonde kisawa sawa, siri hatoiba tena maisha yake. Wala tamla baitana ta'shishan ay annaha mu'taniyatun 'inayatan fa'iqatan bi nadhafati albayt wa tartibihi. Yani huyu kijakazi alikuwa na inaya kubwa sana ya nyumba yetu, hawachi uchafu. Wako maana katika wafanyikazi, wewe umweka wafanyikazi nyumbani kuchafu kweli kweli, lakini huyu alikuwa msafi sana, nyumba yetu haiwachi na uchafu. Qalat kharaja abu zar'in wal awtabu tumkhadhu ay kharaja abu zar'in fi yawm min al ayyam fi waqtin yakthuru fihi al laban fi dhuru'i al mashiya. Siku moja abu zar'a alitoka katika muda ambao wanyama wamejaa maziwa. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين. الفهد ني يلتوان تايجر سيمبا مرارا يلعبان من تحت خصرها برمانتين. يعني وچيزا كاريبو ناي كيونو چاكي پالي وطوتو وننغوفو سانا وميبيو رمان زيلي وچيزا چيني اماما ياو. Na huyu mama alikuwa ima ameachika ama mumewe amekufa, yani alikuwa hana mume. Laqiya imra'atan jismuha mumtali'un, alikutana mwanamke amejaa mwili. Niwaambie mimi pale, sitakurejelea tena, si swara. Walaha tiflan tahta khasriha, ana watoto wawili wako chini ya kiuno chake pale wacheza. Yal'abani birummanataini, wacheza na rumman zile tunda la rumman. Fafatanathu almar'atu, alipomuona akafitinika yule bwana. Wataallaqa biha qalbuhu, akampenda yule mwanamke. Fatallaqani wa nakahaha, ay ba'da ma kuntu a'ishu fi hadhihi an-ni'am tallaqani lamma futina bi tilka almar'a wa nakahaha. Nilikuwa naishi kwenye neema, alipomuona yule mwanamke mimi akaniacha, akamooa yule yule mama alimuona pale. Kanat umu zar'in muhibbatan lahu, umu zar'a alikuwa kimpenda sana mumewe abu zar'a. Walihadha ma'a annaha mutallaqa lam tadhkur anhu illa al-awsaf al-jamila, pamoja na kuwa amemtaliki hakumzungumza isipokuwa kwa sifa nzuri. Na nyote mafahamu, warubama nasiyat kathirun min al-mutallaqat al-awsaf al-jamila lizawjiha فلا تذكر الا الجانب السيء. وengi katika wanawake akitalikiwa ataja mabaya tu kuhusu mumewe, kama yule mume hana khairi, basi kila endepo basi atamzungumza vibaya, tena akisikia yenda kuoa mali fulani msimkubali huyo, ana hiki ana kile, kumbe muongo, labda pengine yeye ndio mwenye matatizo. Lakini mara nyingi huwa hivyo, mwanamke anapotalikiwa hamzungumzi yule aliyemtaliki kwa khairi, hata kama khairi anayo asahau khairi yote kabisa, kama hana khairi kabisa yule mwanamume. Na wako wanaume wa korofi, wako wanaume wa korofi kweli kweli. Hao sasa wengine sisi tuzungumzia, kuna yule ambaye ana khairi yake na ana mambo yake ya upungufu, basi mtu asisahau ile khairi, awe moja kwa moja tu yazungumza kuhusu nini, kuhusu upande ambao sio mzuri. Qauluha fanakahat au fanakahtu ba'dahu rajulan sariyan ay sharifan, nikaolewa baada yake na bwana mmoja mtu na heshima zake. Rakiba shariyan ay farasan adhiman, alikuwa akipanda juu ya farasi mkubwa. Wa akhadha khattiyan ay rumhan, fahuwa sahibu shaja'atin wa muqatalatin wa mujabahatin, alikuwa na jikuki jikubwa hivi, yani ni mtu shujaa na nini alimoa. Wa araha alayya na'aman thariyan ay akramani bihumrin na'am, akanikirimu na ngamia wekundu, maana limkirimu. Wa a'tani min kulli raihatin zawjan ta'ni annahu akramaha wa ahsana ilayha, falam tuqassir ma'aha falam yuqassir ma'aha fi shay'in, amaanisha alimkirimu akamfanyia wema hakumfanyia upungufu katika chochote. Wa qala kuli umma zar'in ay kuli ma shi'ti min at-ta'am, huyo mume mwingine amwambia kula unachotaka katika chakula. Wa miri ahlaki ay a'ti aidan ahlaki, na pia si wewe tu, hata jamaa zako pia wape. Fa hadha yadullu ala annahu karimun ma'aha wa muhsinun ilayha wa ila ahliha, na hii inaonyesha kuwa ni mkarimu kwake yeye na amfanyia wema mkewe na watu wa mke wake. Falau jama'tu kulla shay'in a'tanihi ma balagha ashara aniyati abi zar'in, lakini kila kitu anachonipa, kila kitu, lau jama'tu kulla ma a'tanihi hadha az-zawju ath-thani min al-ashya' lam yablugh aqalla ma niltuhu min abi zar'in, haifiki kichache nilichokipata kwa nani? Kwa Abu Zara. Hata nikikusanya kila kitu cha huyu mume wa pili, hafiki kabisa kwa Abu Zara. Pamoja na kwa yule alimtaliki, eh? Huyu mama ajua khairi na yajua fadhila. Na pia hii ni hatari wakati mwingine ya kuoa mwanamke aliyetalikiwa. Kama huwezi kuwa mbora kuliko yule wa mwanzo, ah, basi utakuwa kila siku wewe dosari tu. Manake akifikiria, ah, yule alinipa hiki huyu hana. Yule alinifanyia hivi huyu hawezi. Yule nifanya kile huyu hana uwezo. Wakati mwingine wa ni aks. Fahadha thana'un minha balighun ala abi zar'in wa madhun 'azimun lahu, sifa kubwa sana amempa nani? Abu Zar'a. Qalat Aishatu faqala li rasulullah sallam kuntu lakika abi zar'in li ummi zar'in. Yatahaddathu huna sallallahu alayhi wasallam an janibin muayyan, hapa mtume sallam akusudia upande maalum. وهو الحال الطيبة من الكرم والإحسان وحسن التعامل والمكانة التي كانت تجدها عنده قبل أن يطلقها. هذا كسر يوم توم سلم إلى حال أليو كونايو أبو زرع أم زرع قبل أنكم تلقي كم كريم كم فني وما نيني. فقال سلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. والحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى هنا لبيان مؤانسة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه. هذا حديث يمتاج المصنف رحمه الله كونيش نمنا غاني متوم سلم عليكوا أكيكا فيزوري نواكيزاكي مؤانسة كوا أحيسي هايوكو بويكي منمكي سواء بمحادثتهن بما يؤنسهن أو بسماع أحاديثهن أو بالتعليق الجميل المفرح على حديثهن. إذن سوا كوكوا فنديشا يي نكوا بمانينو يي أو كسكريزا مانينو ياو ونوزمومزا أو بالي كزمومزا كفاني تعليق بالي كتك مانينو نكفرائشا كما هابا حالي مفاني عائشة رضي الله عنها بلا شاكا نتوب سلام عليكو واني بورا بورا سانا كوليك وابو زرع لكن هاني مانينو يكون فرائشا عائشة رضي الله عنها. سبحان دو انتاج واسمي مني هويو kiwa na wewe, lakini mtume salam bila shaka ni mbora, uwezi kumfananisha na nani? Abu Zar'a bila shaka alikuwa na wema mkubwa zaidi kuliko Abu Zar'a alayhi salatu wassalam. Naktafi bi hadha alqadr wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.